7 uur. Wim Buijs. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De evenementenbranche laat vandaag van zich horen. In 6 steden zijn straks protesten tegen wat zij de willekeur van de coronamaatregelen noemen. Contact zo met Haiti. Hoe is het daar nu, een week na de aardbeving? Dat en uiteraard de laatste ontwikkelingen in Afghanistan hoort u allemaal de komende uitzending. Eerst een overzicht van het nieuws. Dat krijgt u van Dorald Megens. Goedemorgen, Dorald. Goedemorgen. België laat 1 september een groot deel van de coronamaatregelen los. Volgens premier De Croo is dat mogelijk omdat veel Belgen zich al hebben laten vaccineren. In cafés en restaurants vervallen de afstandsregels en er geldt geen maximum meer voor het aantal mensen dat Belgen thuis mogen ontvangen. En het thuiswerkadvies wordt geschrapt. En op 1 oktober mogen ook de discotheken weer open. Verder werd bekend dat er een vaccinatieplicht komt voor medewerkers in de zorg. In België is 68% van de bevolking volledig gevaccineerd. In een aantal steden in Nederland demonstreert de evenementenbranche vandaag tegen de coronamaatregelen. De sector eist dat evenementen vanaf 1 september weer met volledige capaciteit kunnen doorgaan. Vorige week zette demissionair premier Rutte definitief een streep door de festivalzomer. Tot 20 september zijn festivals niet toegestaan. Die demonstraties beginnen om 2 uur en zijn in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Bij de halve finales en de finale van het EK voetbal in Londen begin juli zijn duizenden mensen besmet geraakt met corona, blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Volksgezondheid. Een coronatest was verplicht voor een bezoek aan stadion Wembley, maar fans moesten zelf verklaren dat die test negatief was. In totaal zijn ruim 5500 besmettingen te herleiden tot de finale en halve finales. De VS en het Verenigd Koninkrijk leggen 9 Russische sancties op voor de gifaanval op de Russische oppositieleider Navalny een jaar geleden. 8 van hen zouden lid zijn van de Russische Veiligheidsdienst FSB. Ze krijgen reisbeperkingen opgelegd en kunnen niet meer bij bezittingen in het Verenigd Koninkrijk en de VS. Volgens de Britten en de Amerikanen zat de FSB achter de vergiftiging. Volgens Navalny was president Poetin zelf de opdrachtgever. De Russen hebben iedere betrokkenheid altijd ontkend. De Amerikaanse autofabrikant General Motors roept wereldwijd alle Chevrolet Bolt-modellen terug. In de accu van de elektrische auto zit een fabrieksfout waardoor brand kan ontstaan. Het euvel werd vorig jaar oktober ontdekt nadat meerdere Bolts in brand waren gevlogen. Toen volgde een terugroepactie van alle auto's ouder dan 2019. Maar onlangs ontstond ook brand in een jonger model. General Motors roept 140.000 Chevrolets terug en dat kost het bedrijf 1,5 miljard euro. Aan de Zeeuwse kust is een dode witflankdolfijn aangespoeld. Die soort wordt zelden gezien aan de Nederlandse kust. Dier werd gevonden op de plaat van Baarland in de Westerschelde. Het is onduidelijk waardoor de dolfijn is doodgegaan. Het is bekend dat witflankdolfijnen voorkomen in de Noordzee. Maar bij de Nederlandse kust worden ze bijna nooit gezien. De laatste keer dat er een aanspoelde was in 2008 bij Castricum. Het weer, de dag begint op veel plaatsen met wat bewolking of mist. De komende uren breekt de zon geregeld door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Komende avond en nacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Ook morgen overdag buien, dan wordt het hooguit 20 graden. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 7:04. Op Haiti is de hulpverlening in volle gang na de aardbeving van vorige week zaterdag. Daarbij kwamen minstens 2100 mensen om het leven. Na de aardbeving trok ook nog eens een tropische storm over het eiland, waardoor veel regen is gevallen. 30.000 gezinnen zijn dakloos. Michiel Pauw is noodhulpcoördinator van hulporganisatie Save the Children. Meneer Pauw, u bent net een dag geleden op Haiti aangekomen. Wat trof u aan? Ja, dat klopt. Ik ben vandaag in Port-au-Prince aangekomen en morgen reis ik door naar Tetram in Lekaye in het zuiden van Haiti. En de verhalen die ik van mijn collega's hoor, die zijn hartverscheurend. Duizenden kinderen en hun familie slapen buiten omdat hun huizen onbewoonbaar zijn of omdat ze bang zijn dat hun huizen de naschokken niet zullen overleven. En dat is nu al sinds zaterdag aan de gang. Dus mensen leven in angst en hebben een tekort aan alles. Momenteel hebben zo'n 800.000 mensen noodhulp nodig. Meer dan 2.000 mensen zijn overleden en ruim 12.000 mensen zijn tijdens de aardbeving gewond geraakt. En 300 mensen worden nog vermist. En nou ja, de schade is enorm. U heeft de beelden denk ik gezien. En voor zover nu bekend zijn 61.000 huizen beschadigd en zijn 36 gezondheidscentra in verschillende gradaties beschadigd. Met enorme impact op de gezondheidszorg natuurlijk. Infrastructuur zoals water en wegen en elektriciteit zijn ernstig getroffen. Maar achter deze cijfers schuilt natuurlijk een verhaal van mensen die sinds de vorige ramp net de zaken weer wat voor elkaar hadden. En mensen die de eindjes al niet aan elkaar geknoopt kregen voor de ramp, die zijn nu weer geraakt. Dus voor mensen in Zuid-Haïti is dit klap op klap. En hulp is echt heel erg hard nodig. U heeft wel veel ervaring ook, hè, in rampgebieden. Ja, vergelijken is lastig natuurlijk, maar hoe ernstig is het als u het vergelijkt met eerdere situaties? Ja, u zegt het zelf al, vergelijken is lastig. Ik vind het ingewikkeld om rampen te vergelijken. Voor getroffenen maakt het namelijk ook niet uit. Ze hebben huis en haard verloren. En wat deze ramp extra schrijnend maakt, ook voor mij, is dat het voor deze mensen niet de eerste keer is dat hun overkomt. Dus het is, je ziet ook oude wonden die weer openscheuren, zeg maar. Mm-hmm. Dus vergelijken, dat doe ik niet aan. We zetten alles om te zorgen dat de mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ja, het is eigenlijk ramp op ramp en dan heb je natuurlijk ook nog corona. Is hulpverlenen eigenlijk nog ingewikkelder geworden door corona? Dat kun je wel stellen. Het is natuurlijk voor de overheid lastig om een vaccinatieprogramma uit te rollen in de huidige omstandigheden. Maar we hebben natuurlijk ook als noodorganisatie verantwoordelijkheid om verspreiding te voorkomen. En u kunt zich voorstellen dat social distancing bij het uitdelen van noodhulpgoederen een forse uitdaging is. Daarnaast is een ander praktisch gevolg van de pandemie dat er heel veel landen in de wereld transitpassagiers uit andere continenten niet toestaan. En dat maakt het een hele toer om specifieke experts in te vliegen. En ik heb er zelf ook 2 dagen langer over gedaan dan normaal zou zijn. Om hier te komen. Dus dat zijn een paar voorbeelden wat de impact is van corona op de noodhulp. Mm. Waar is op dit moment het meeste behoefte aan? Nou, ik zei het net al, er is behoefte aan alles. Mensen zitten buiten op straat en zijn blootgesteld aan elementen. Dus we hebben vooral op korte termijn behoefte aan water, voedsel en onderdak en medische zorg. En daarnaast is er veel behoefte aan psychosociale opvang van kinderen en hun gezinnen. En voor het voedsel en onderdak onderdeel van de noodhulp proberen we zoveel mogelijk te werken met financiële tegoeden op mobiele telefoons. Zodat mensen zelf kunnen besluiten waar hun prioriteiten liggen. En ook kijken we naar de situatie van scholen, zodat kinderen zo snel mogelijk weer onderwijs kunnen volgen. Ja, precies. Want u werkt voor Save the Children. Hè? De organisatie richt zich natuurlijk vooral op kinderen. Hoe kun je die in deze situatie het best helpen? Ja, dat is inderdaad waar wij goed in zijn. Waar wij bij rampen naar kijken is, we hebben altijd bijzondere aandacht voor psychosociale opvang van kinderen. En dit doen we door het bieden van zogenaamde child-friendly spaces. En dat is een veilige plek voor kinderen. Daar kunnen ze spelen, maar ook hun verhaal vertellen en op verhaal komen. Vooral ook. En daarnaast kunnen ouders dan ook met een gerust hart hun kinderen even achterlaten om praktische zaken te regelen. En verder zorgen we ervoor, zoals ik ook net zei, dat onderwijs zo snel mogelijk weer kan worden hervat. En doorgaans zetten we onze medische hulp, en dat zullen we ook nu deze keer doen, vooral in op ondervoeding, op moeder- en kindzorg en het voorkomen van en verspreiding van besmettelijke ziektes, zoals cholera bijvoorbeeld, waar kinderen bij een uitbraak hard door worden getroffen. Dank. Machiel Pauw vanuit Haiti, dus noodhulpcoördinator van hulporganisatie Save the Children. Gaan we naar Amsterdam. Amsterdam-Zuid, het station, want daar wordt vandaag een huzarenstukje geleverd. Althans, dat is de bedoeling. Ja. Verslaggever Mark Robin Visser, wat gaat er gebeuren? Het is een heel technisch verhaal. Dus ik ga echt mijn best doen om het goed uit te leggen. Ik zal eerst vertellen waar ik sta. Ik sta op spoor 4 van station Amsterdam-Zuid. Links van mij de snelweg. Ik zie hier een aantal metrolijnen. Dan dus het perron waar ik op sta en rechts van mij glanzende kantoorgebouwen. Nou, ze glimmen nu even niet, want het is nog wat mistig. Maar als de ramen straks zijn opgedroogd, dan moet je hier weer een zonnebril opzetten. En Emiel Vergouw, technisch manager uitvoering hier, die heeft nog geen zonnebril op. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u een beetje geslapen vannacht? Ik heb heel goed geslapen, gelukkig, ja. Want er gaat hier toch vandaag iets gebeuren dat je niet dagelijks ziet, hè? Zeker niet. Nee, dat zien we zeker niet dagelijks. We hebben ook twee aan eruit gekeken. We gaan hier twee dekken schuiven met een hele minimale marge van maar 70 centimeter. Omdat we, zoals jij al zei, tussen de sporen in zitten. Ja. En we moeten daar twee gigantische dekken op hun plek krijgen. Er is hier eigenlijk helemaal geen ruimte, hè? Precies. Dat is de grootste complexe... Waarom bent u hier dan toch gaan bouwen? Omdat we hier een tweede stationspassage willen gaan maken op Amsterdam-Zuid. Amsterdam-Zuid is een van de drukste stations van Nederland. Kan jullie niet zien op zaterdagochtend, maar door de week wel. En daardoor moet dit station uitgebreid worden en vernieuwd worden. En gaan we een tweede stationspassage maken. Het wordt echt een gigantisch knooppunt, hè, Station Zuid. Het is nu al een veel belangrijker station dan het vroeger was. Maar in de toekomst zal het nog veel meer zijn. Ja, precies. De verwachting is dat verdrievoudigt qua passagiers. En dat zie je nu al dagelijks in de spits. En dat wordt alleen nog maar drukker. Wij kijken even voor ons. Ik zie een man of 20. Ik denk dat het allemaal mannen zijn die hier aan het werk zijn nu. Zo. Dat vermoeden heb ik ook, ja. En die zijn dus nu, die lopen langs die... Het zijn twee enorme betonnen constructies. Ze zijn 70 meter lang, 2,30 meter hoog. En wat weegt dat bij elkaar? Elk dek weegt ruim 1 miljoen kilo. Dus er zijn twee dekken aan het schuiven die we aan elkaar hebben vastgemaakt. Zeg maar, het ene dek zit op de trekhaak van de ander. En in dat dek gaat uiteindelijk die trein. Daar komt het spoor in van de trein, zodat er een passage onderdoor kan lopen. Heel goed, precies. Ja. Ik snap het. Heel goed, fijn. Nou moet hij nog op zijn plek geschoven worden. Maar hoe ga je dat doen met 2 miljoen kilo en 70 centimeter ruimte? Duwen. Dus ik dacht trekken. Precies. Nee, we gaan het duwen. We hebben daar hele beperkte ruimte, wat ik al zei. 70 centimeter. Dat doen we met vijzels. Die zetten we op elke schuifbalk zetten we een aantal vijzels neer. Die iedere keer maar, omdat we zo weinig ruimte hebben, de twee dekken 5 centimeter vooruit kunnen schuiven. En elke keer na 5 centimeter moeten we de vijzels weer verplaatsen. Dit wordt een hele lange dag. Precies, ja. Want hoe ver moet het opgeschoven worden? Het gaat 15 meter totaal moet het opgeschoven worden. Maar alleen in het begin gelukkig hebben we met de kleine vijzels te maken die 5 centimeter doen. Als we helemaal meer ruimte hebben, kunnen we de grotere vijzels gebruiken. En dan kunnen we een meter per keer doen. Is dit een huzarenstukje? Is dit vergelijkbaar met iets anders in Nederland? Het schuiven van dekken zal niet zo heel bijzonder zijn. Wat met name complex is, is de beperkte ruimte, zoals u al zei. We zitten hier strak tussen de metrosporen en de treinsporen die nog in dienst zijn. Dus, dan wordt hier gewoon doorgereden, dat kunnen we bevestigen. Precies. En er is maar één toegang naar de openbare weg. Dus we zijn helemaal nu ingesloten op het werk. Dus dat vraagt heel veel logistiek. En dat maakt dit een heel complex werk in dit weekend. Ja. Leuk ook wel. Heel erg leuk. Het is toch spannend? Zeker. 2 jaar voorbereiding gaat nu uiteindelijk plaatsvinden. Het moet ook goed gaan, hè? Want anders hebben we een probleem. Maandagochtend willen we graag weer dat de reizigers gebruik maken van de trein en metro. Het is zo grappig, want er is hier ook een klein podiumpje neergezet met een soort hekje met van die chique koorden erin die je in de bioscoop en in het theater ziet. Want ze gaan er echt een feestje van maken. Straks komt er ook publiek en zo. En dan gaan we die enorme constructie langzaam in beweging zien komen. Hopen ze hier. Precies. We gaan het afwachten. Ja. We gaan ervoor. Ja, goed, exact. Een prima weekend uitje, Mark Robin Visser. Een beetje kijken bij de bouwplaats in Amsterdam. En over het weekend gesproken, dan zijn de kranten extra dik natuurlijk. En wat staat er dan op de voorpagina's, Dorald? Nou, natuurlijk veel aandacht voor Afghanistan. Lessen van 20 jaar vechten prijkt naast een gevechtshelikopter en de Amerikaanse vlag op de voorpagina van Trouw. Binnenin evalueert de krant de Afghaanse oorlog. Inclusief een uitgebreid interview met de Amerikaanse historicus Carter Mulcasian. Hij adviseerde jarenlang Amerikaanse commandanten in Afghanistan. En beantwoordt in de krant vragen over de start van de oorlog. Sturen van extra troepen in 2009. Trumps belofte om te vertrekken. En of de Taliban allemaal slecht zijn. De Telegraaf schrijft over wat de krant noemt Kabulgate. Het vertrek van het Nederlandse ambassadepersoneel uit Kabul vorig weekend. Als dieven in de nacht valt te lezen boven een verhaal over het abrupte vertrek dat lijnrecht in zou zijn gegaan tegen instructies vanuit Den Haag. Afghaans personeel en tolken bleven met hun gezinnen achter zonder toegang tot hun paspoorten. Want die lagen in het afgesloten ambassadegebouw, schrijft de krant. En in NRC vertellen 20 vrouwen in Afghanistan over hun land onder de Taliban. De vrouwen kijken terug op het Taliban-regime van voor 2001. En ze vrezen wat er komen gaat. Ik heb nachtmerries over wat er kan gebeuren als de Taliban bij ons op de deur kloppen, zegt een van hen. Er is ook ruimte voor ander nieuws. De weekendkranten Wetenschappers krijgen na publieke optredens steeds vaker te maken met felle reacties en bedreigingen, stelt Ineke Sluiter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in Trouw. Het gaat dan niet alleen om reacties van anoniemen op sociale media, maar ook van eigen collega's. Dat schaadt hen niet alleen persoonlijk, maar ook het maatschappelijk debat en onze democratische waarden, zegt Sluiter. Ze merkt dat de heftige reacties wetenschappers huiverig maken om zich uit te spreken. En dan tenslotte een akkefietje in de kunstwereld. Het krijgt de aandacht van het AD. De krant schrijft dat een schilderijtje dat wordt toegeschreven aan Van Gogh waarschijnlijk binnenkort onder de hamer gaat. Al sinds 1988 is er voortdurend getouwtrek over het werk tussen twee broers die het kochten en een vastgoedhandelaar die hen er geld voor leende en nu aanspraak maakt op dat schilderij. Die laatste wil het werk veilen en de rechter ging daarin mee. Als het Van Gogh Museum binnenkort oordeelt dat het werk echt van Van Gogh is, dan staat het internationale veilinghuis Sotheby's klaar om het te veilen. Het NOS Radio 1-journaal. De VS stak de afgelopen decennia miljarden dollars in Afghanistan om een moderne samenleving op te bouwen. En veel Afghanen verbonden hun toekomst ook aan die Amerikaanse projecten. Zoals Shaik Network, het grootste mediabedrijf in het onherbergzame Oost-Afghanistan. De familie Shaik vluchtte vorig jaar na een zelfmoordaanslag voor hun poort. Vanuit hun nieuwe woonplaats in Washington zagen ze hun dromen deze week instorten. Correspondent Marieke de Vries ging bij hen langs. Come with me. We lopen door het huis van Shala Shaik. Ze is vorig jaar hier in Amerika terechtgekomen nadat ze moesten vluchten. Omdat zij in Jalalabad, in Afghanistan, we lopen nu haar slaapkamer binnen, waar haar grote computer staat. Want in Jalalabad runde zij Nagri's Radio. Nagri's Radio was your station, right? Yeah, my radio station name is Nargis Radio. It's a women's radio in Jalalabad, Afghanistan. Yeah. Dat was een speciaal radiostation voor vrouwen. Wat wilden ze met dat station? Yeah, the big goal of our radio is to aware women from their rights, then encourage them to stand for their rights and then guide them how to achieve their rights. Het radiostation is opgericht om vrouwen zich bewust te laten zijn van wat hun rechten zijn. Ze ook te onderrichten hoe ze die rechten kunnen bereiken en wat ze ermee kunnen doen. Now we have a big community. And girls thought this is our right, nobody can stop. Yeah, this was very interesting and I love all of this thing I done for. And then this week happened. This week is... Ja, en dan schiet Shala even vol. Want de afgelopen week was een nachtmerrie. De Taliban reed in busjes het terrein van hun mediabedrijf op en gaf het bevel alle uitzendingen stop te zetten. Sorry. This is first time after I start my radio, like from 2007. Still now we never stop my radio. And they attack us four times, like rockets. Shala's radiostation voor vrouwen werd al eerder aangevallen door raketten. Zelfmoordaanslagen zijn gepleegd voor de poort. Haar neefje is zelfs een keer ontvoerd geweest. Maar nooit eerder zetten ze de uitzendingen stop. Tot deze week. I don't know how to start. How they will be deal with. Met financiële steun van de Amerikanen trainden Shala en haar man 1600 journalisten. Omdat vrije pers een grote rol moest gaan spelen in het moderne Afghanistan. Nu zitten de meeste journalisten ondergedoken. Omdat ze met de Amerikanen samenwerkten. En zij niet alleen. People, yes, people are hiding. My especially female friends. All of them are hiding. Shala's dochter Hannah vertelt over hoe haar vriendinnen nu ondergedoken zitten uit angst voor de Taliban. Het zijn allemaal studenten van de American University of Afghanistan in Kabul. De universiteit die de Amerikanen oprichten om de leiders van de toekomst op te leiden. So most of the people who were, you know, conservative, they were called as they are the children of America. De studenten van de American University werden door de conservatieven en de Taliban de kinderen van Amerika genoemd en als vijand van de islam gezien. Daarom moeten zij nu vrezen voor hun leven. Na druk van alle kanten hoorde Hannah vanmorgen dat de studenten een P2 noodvisum kunnen krijgen om naar Amerika te gaan. How many are there? Thousands. thousands. Het gaat om duizenden studenten. Thousands of students. Daardoor ontstaat er wel een brain drain, het wegtrekken van de getalenteerde jongeren. Maar voor hun veiligheid is dat nu even niet anders, zegt Henna. Like leaving them there just because our country gonna be out of talent for now is shouldn't be important, but their safety is important. Of course, they can go back when they can use their talent in their country. But if they're dead, als ze dood zijn, heb je ook niets meer aan hun talent, zegt ze cynisch. Henna en haar moeder luisteren naar oude opnames van de radiotalkshows die ze samen met de Amerikanen maakten. Ze voelen zich verraden. Ja, ja, very, very betrayed. Especially all Afghan women are betrayed. Yeah. I feel like no other country will ever trust. Henna gaat zelfs nog een stap verder en zegt dat geen enkel ander land de VS nog zal vertrouwen hierna. Zo egoïstisch vindt ze het vertrek van de Amerikanen. Irresponsible. Een reportage van correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. Zo'n 60 Duitse en Nederlandse studenten beginnen vandaag in Polen aan een fietstocht van vernietigingskamp Auschwitz naar herinneringscentrum Kamp Westerbork in Drenthe. Tocht is een initiatief van de stichting Terug naar Westerbork. Een van de studenten die meedoet is Marlotte Eversdijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Marlotte, waarom fiets jij mee? Nou ja, ik heb eigenlijk door mijn opa aangestoken met een passie voor wielrennen. En ja, op zoek naar een mooie tocht kwam ik deze tegen. En ja, ik was hier gelijk eigenlijk al van onder de indruk dat dit gedaan werd. En ik had wel zoiets van, dat lijkt me wel heel mooi om te kunnen doen. Ik ben zelf al een keer in Westerbork geweest en dat had wel indruk op me gemaakt. Van verhalen hoor je dat Auschwitz dan toch nog net wat heftiger is. En om die verhalen dan toch ook te horen, heb ik besloten om mee te nemen, om mee te doen. Ja. Wat hebben jullie tot nu toe al gedaan qua tocht? Wij zijn gisteren in Auschwitz in kamp 1 geweest. En vervolgens hebben we nog een tocht door de stad gedaan naar kamp 3. Dat is momenteel gewoon een woonwijk. Dus ja, dat is wel apart om te zien, dat je weet dat daar heel veel gebeurd is en dat daar niet alweer een dorp is. Ja, iedereen kent natuurlijk de foto's, de beelden van Auschwitz, hè? Maar hoe is het om er in het echt te staan? Ja, indrukwekkend, want wat je zegt, iedereen kent de foto's, maar om er daadwerkelijk te staan en dan het verhaal te horen, dan komt er toch wel wat meer binnen dan alleen de foto's die je ziet. Ja. Als je wat meer wil weten natuurlijk daarover, dan kan je ook gewoon met de auto naar Auschwitz of naar Westerbork. Waarom maken jullie die fietstocht? Die fietstocht is georganiseerd eigenlijk vorig jaar al voor het 75-jarige. Dat ze 75 jaar in vrijheid leven. En we fietsen een deel van de route die ze daadwerkelijk hebben afgelegd. Dus vanuit Westerbork naar Auschwitz werden vervoerd. Maar dan tegenovergesteld. En het fietsen geeft ook wel een beetje soort lucht in de tocht om even te kunnen verwerken wat we allemaal op een dag zien en de indrukken die we hebben. Ja, je bent dan eigenlijk al fietsend het aan het verwerken. Hè? Maar het zijn wel flinke etappes. Ja, dat klopt. Hoeveel kilometer fietsen jullie per dag? Ja, we zitten gemiddeld rond de 100 kilometer per dag. Ja, ja. En je zei het al, het gaat dus deels langs de originele spoorlijn tussen beide kampen. Daar zie je denk ik niks meer van, hè? Dat durf ik niet te zeggen, want we vertrekken vanmiddag op de fiets. Ja. Dus dan gaan we dat ervaren. Ja. Vind je eigenlijk dat er genoeg aandacht is voor de Holocaust? Nou, ik denk dat dat wel wat meer kan. Zeker nu er steeds meer mensen wegvallen die dat daadwerkelijk nog meegemaakt hebben. Denk ik wel dat we moeten zorgen dat het verhaal verteld blijft worden. Ja. En ik merk wel dat sinds ik heb verteld aan vrienden en zo dat ik hier aan mee ga doen, dat je er ook juist meer over gaat praten. En ik denk dat dat wel een goed teken is. Ja, want je bent al met een hele groep studenten, hè, denk ik ook uit allerlei richtingen, uit meerdere landen. Dat is wel bijzonder. Ja, dat is zeker. Ja. Dankjewel. Marlotte Eversdijk en een hele lange tocht voor de boeg, 850 kilometer. Zij gaan dus vanuit Auschwitz helemaal naar Drenthe, naar Westerbork. Dankjewel.

Het is 19:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De evenementenbranche demonstreert vanmiddag in een aantal grote steden tegen de coronamaatregelen. Vorige week maakte het demissionaire kabinet bekend dat festivals tot 20 september niet zijn toegestaan. Maar de sector wil vanaf 1 september weer evenementen kunnen organiseren. 1 september, dat is de dag dat in België de meeste coronaregels vervallen. De afstandsregels in de horeca worden er losgelaten. Het thuiswerkadvies vervalt en er is geen limiet meer op het aantal mensen dat Belgen thuis mogen ontvangen. Een maand later, op 1 oktober, mogen de Belgische discotheken ook weer open. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk straffen 9 Russen die een rol zouden hebben gespeeld bij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny een jaar geleden. Ze krijgen reisbeperkingen opgelegd en kunnen niet meer bij bezittingen in het Verenigd Koninkrijk en de VS. En General Motors roept wereldwijd alle Chevrolet Bolt-modellen terug. Er zit een fout in de accu van de elektrische auto waardoor brand kan ontstaan. Er was al eerder een terugroepactie bij oude modellen, maar onlangs is er ook brand ontstaan bij een jonger Bolt-model. Wouter van Bernebeek zit bij Weerplaza. Wouter, ik vond het nog best mistig vanochtend op sommige plekken. Ja, inderdaad. Vooral in het midden en noorden hangen her en der nog dichte mistbanken. Lokaal is het zicht minder dan 100 meter. Maar geleidelijk zal die mist toch wel gaan oplossen. Met name in het noorden kan dat wel overgaan in laaghangende bewolking. Daar zal het vanochtend dus nog op veel plaatsen grijs zijn. Maar elders breekt toch vaker de zon door. En dan wordt het toch een mooie zomerdag. Vooral vanmiddag met temperaturen van zo'n 20 tot 22 graden aan zee. En maximaal 26 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Dan kunnen we weer eens een beetje in de tuin zitten misschien. En hoe is dat morgen? Nou, vanavond en vannacht krijgen we te maken met regen- en onweersbuien vanuit het zuidwesten. En die buien markeren alweer de overgang naar een wat minder warm weertype. Want morgen vallen er ook buien, vooral in het westen en noorden. Kan lokaal veel regen vallen. En dan ligt de temperatuur niet veel hoger dan een graad of 20. Nou, maandag wordt het weer even wat warmer, met 23 of 24 graden. Het is dan overwegend droog, maar in de loop van de week gaat de temperatuur toch weer omlaag. Het lijkt wel meestal droog te blijven met geregeld zon en temperaturen dan overdag rond een graad of 19. Wouter van Bernebeek, dankjewel. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Ook voor wand- en plafondverwarming ga je snel naar warp-systems.nl. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklusservannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. U luistert naar het Radio 1 Journaal van de NOS. Artsen zonder grenzen blijft voorlopig in Afghanistan. Ook na de machtsovername door de Taliban. Ze hebben op 5 plaatsen in het land klinieken. Martine Vlokstra is operationeel manager van Artsen zonder grenzen in Afghanistan. Ze werkt vanuit Nederland. Goedemorgen, mevrouw Vlokstra. Goedemorgen. Wat voor werk doet Artsen zonder grenzen vanuit die klinieken? Wij werken in 5 provinciesteden waar wij ziekenhuizen ondersteunen en waar wij een vrouwenkliniek in een van de projecten hebben. En is dat werk gevaarlijk geweest? Of hoe gevaarlijk is het geweest de afgelopen jaren? Nou, ik denk dat al decennia lang Afghanistan onveilig en instabiel is. En natuurlijk op de korte termijn in de afgelopen weken is er op bepaalde plekken hard gevochten. Maar desondanks hebben onze teams door kunnen gaan met het verzorgen van gezondheid. Ja, Het is ook wel eens anders geweest in het verleden, hè? Met echt aanvallen op aanslagen bij klinieken. Ja, helaas hebben ook wij in het verleden zware incidenten meegemaakt. Maar dat hebben wij de afgelopen weken niet meegemaakt. Om een voorbeeld te geven, in Lashkargah in het ziekenhuis in Helmand, een 300 bedden ziekenhuis. Daar heeft ons team, ondanks dat het de gevechten hevig aan de gang waren in de stad, zijn zij door kunnen gaan met het verzorgen van gezondheid, met het geven van gezondheidszorg. Ja, ondanks dat die opmars van de Taliban dus razendsnel is gegaan, hoe pas je je daarop aan? Nou, ik denk dat in ons werk we altijd flexibel moeten zijn. Het is inderdaad een hele grote verandering geweest. Maar op dit moment kunnen wij ongehinderd doorgaan met het verlenen van gezondheidszorg aan de mensen die dat zo hard nodig hebben. Mm-hmm. Wat voor verhalen hoort u van medewerkers over de dagelijkse gang van zaken in deze turbulente tijd? Nou, wat wij vorige week zagen, en in een van de gebieden waar heel hard werd gevochten, daar zagen wij een hele sterke daling van onze gewone patiëntenaantallen en een hele sterke stijging van het aantal gewonden wat wij hebben verzorgd. En sinds de overgang van macht in dat gebied was het opeens rustig en kwamen al onze gewone patiënten weer terug. Op dit moment doen we iedere dag in de eerste hulp, zien we 800 mensen komen die we verzorgen. Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, ondanks de verschrikkelijke verhalen die je hoort, vooral rondom het vliegveld op dit moment in Kabul, dat de situatie stabieler is nu. In de provinciesteden is nu de situatie stabieler. Waar we ons zorgen om maken is dat Afghanistan altijd al een heel erg zwak gezondheidssysteem had, afhankelijk ook van buitenlandse gelden. En we maken ons zorgen hoe dat in de toekomst zal zijn. Er zijn nu al in veel lokale ziekenhuizen tekorten aan medicijnen en personeel, dus daar maken we ons heel erg zorgen om. Ja, dat is waarom Artsen zonder Grenzen dus ook niet weg kan. Is er contact met de Taliban? Overal waar wij werken hebben wij altijd contact met alle partijen die daar aanwezig zijn. Dus ook met de Taliban. Ja, en hoe gaat dat dan? Wij praten met alle verschillende mensen om te zorgen dat er ruimte is dat wij gezondheidszorg kunnen verlenen aan de mensen die dat nodig hebben. En tot op heden kunnen wij overal onze activiteiten door blijven gaan. En natuurlijk plannen we om meer activiteiten te gaan starten. Mm-hmm. Wat ik me wel afvroeg, nu de Taliban het voor het zeggen hebben, wat betekent het bijvoorbeeld voor het vrouwelijke zorgpersoneel? Nou, op dit moment kunnen al onze vrouwelijke patiënten naar ons toe komen. En ook de vrouwen in onze teams werken gewoon door. In Kost bijvoorbeeld hebben wij een kraamziekenhuis wat voornamelijk door vrouwen wordt gerund. En tot op de dag van vandaag kunnen ze dat ongehinderd doen. Dank u wel, mevrouw Vlokstra, Martine Vlokstra. Zij is van Artsen zonder Grenzen. Vorige week zette demissionair premier Rutte tijdens de coronapersconferentie definitief een streep door de festivalzomer. Tot woede en verdriet ook van de evenementenbranche. En vandaag laat die branche van zich horen tijdens een protestmars die ze Unmute Us noemen. Jasper Goosen is van Unmute Us. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat de protestmars eruit zien straks? We gaan in 6 verschillende steden, Groningen, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam, gaan we een grote ronde door de stad lopen met een aantal karren. Met daarop versterkt geluid. En ik verwacht toch wel duizenden mensen per stad. Ja, iedereen mag meelopen? Ja, sterker nog, iedereen moet meelopen. Ja. Het is echt bedoeld ook voor bezoekers en iedereen die onze branche een warm hart toedraagt. Ja, de branche is groot, hè? Kunt u een beetje vertellen wie er allemaal bij betrokken zijn? Nou, dat is echt van tentenleveranciers. Dat zijn ook mensen die voor radio werken, die geluidsopnames maken. Dat zijn artiesten, dat zijn mensen in de creatieve sector die design maken. Drukkers en organisatoren uiteraard. Ja, en muzikanten ook nog? Ja, zeker. Ja, zijn die ook nog te zien? Ja, er zijn absoluut ook nog muzikanten te zien. Het zullen geen optredens zijn zoals je die gewend bent van die muzikanten. Zij zullen wel hun muziek laten horen. Alleen, het is niet de bedoeling dat het een soort van dance parade-achtige setting wordt. Nee. Dus er is wel versterkte muziek, maar het zal geen optreden worden. Nee, het is een protest. U wilt dat evenementen weer mogen plaatsvinden. Wat is het belangrijkste argument dat u daarvoor heeft? Nou, eigenlijk het belangrijkste argument is dat we in onderzoek hebben aangetoond dat naar een evenement gaan uiteindelijk veiliger is dan thuis blijven zitten en daar mensen ontvangen. En je ziet in de thuissituatie ook dat de meeste coronagevallen worden ontdekt eigenlijk en de meeste mensen worden besmet. Als je naar een evenement bij ons gaat, dan word je getest en daar halen we heel veel mensen mee eruit. Waardoor uiteindelijk dit voor de totale gezondheid van de bevolking beter is dan thuis blijven zitten. En die onderzoeken die zijn samen met de overheid samengesteld. Dus wij begrijpen gewoon niet waarom die op dit moment worden genegeerd. Ja, er is ook veel onvrede over hoe jullie dat noemen, de willekeur. Hè? De Formule 1 wordt natuurlijk vaak genoemd. Ja. Ja, het is niet per se dat we ontevreden zijn dat die evenementen wel door kunnen gaan. We vinden het juist heel goed dat die evenementen door kunnen gaan. Want ook die evenementen hebben we uitgebreid getest. En die resultaten die komen overeen met de werkelijkheid. Gisteren kwam er bijvoorbeeld een onderzoek naar buiten. Waarbij er is aangetoond dat er bij de voetbalwedstrijden die er zijn geweest in augustus nauwelijks extra besmettingen zijn geweest. Dus het werkt gewoon wat we doen. En daarom vinden we, gooi alle evenementen open in heel Nederland. Ja, er moet toch over gepraat worden dan met de deskundigen, het Outbreak Management Team. Want dat vraag ik me dan nog wel af na dit protest. Wat dan? Hè? Is er al een overleg gepland in Den Haag? Ik hoop het. Dat weet ik niet precies. Minister De Jonge heeft gisteren heel duidelijk gezegd, er verandert niks. Nou, de redenering, die begrepen wij niet helemaal. Voor ons gevoel wordt het ene moment ook een OMT-advies opgevolgd en het andere moment wordt het naast hem neergelegd. Dus ik hoop dat ze binnenkort een overleg hebben en dat ze daar anders gaan besluiten. Dank Jasper Goossen van Unmute Us. Vandaag dus protesten in 6 verschillende steden. Het is bijna 7:45 en dan is het altijd tijd voor de sport. Dorald, wat heb je? Een uitgebreid interview met Ronald Koeman in het AD over Frenkie de Jong. Volgens Koeman zal een deel van de grote FC Barcelona-schoen die Messi heeft achtergelaten nu door Frenkie de Jong gevuld moeten worden. De Jong zal zich vaker laten zien met assists en doelpunten, zo verwacht Koeman. In je derde jaar ben je de aanpassing voorbij. Dan ziet iedereen je als een volwaardige kracht, zo zegt hij. Frenkie de Jong begint binnenkort aan dat derde seizoen in Spanje. Hij heeft inmiddels 94 wedstrijden in het rood-blauwe tenue gespeeld en in die tijd 9 goals gemaakt. Het kabinet is niet blij met hoe voetbalclubs omgaan met de regels. De stadions mogen voor 2/3 worden gevuld. Maar veel clubs laten bepaalde vakken leeg, zodat het publiek in de overige vakken dicht op elkaar kan zitten. Volgens NEC-directeur Wilco van Schaik waren de clubs in de veronderstelling dat ze het wel goed deden. Dat zei hij gisteravond voorafgaand aan de wedstrijd NEC-PEC. Ik denk dat er sprake is geweest van miscommunicatie. Waar die gelegen heeft, weet ik niet. Want we zijn namelijk al weken zo op pad. En nu opeens komt dit signaal. Ik snap het signaal. Ik snap ook dat de cultuursector en de evenementensector tandenknassend voor de buis zitten. Alleen tot nu toe met de testen voor toegang, de controles, hebben perfect ingevuld. Wij gaan er vanavond wel op acteren. We gaan stewards erop sturen. Ik ga zelf zo wat zeggen. We gaan mensen vragen om te verplaatsen. En de volgende thuiswedstrijd zullen wij het weer wiskundematig iedereen een plek geven. En dan gaan ze dus van hun eigen stoel af. Gistermiddag nog berichtte de NOS dat recente voetbalwedstrijden met tienduizenden bezoekers in Amsterdam en Rotterdam voor maar weinig nieuwe besmettingen zorgden. Hoewel niet iedereen op zijn stoel zat. NEC won de wedstrijd gisteravond van PEC overigens met 2-0. Dan de Italiaanse profvoetballer Gianluigi Buffon. Die keepte gisteravond sinds meer dan 7000 dagen weer voor zijn jeugdliefde, voetbalclub Parma. Bijzonder feitje, Buffon vertrok in 2001 naar Juventus. Nu staat hij bij Parma in het veld naast een medespeler die destijds nog niet geboren was. De 19-jarige Botton Ballon. Het is ook wel even geleden. Dankjewel, Dorald, voor de sport. Ja, over sport gesproken. De Paralympische Spelen beginnen komende week. Naast de jacht op medailles hoopt NOC-NSF met het toernooi ook meer mensen met een lichamelijke beperking aan het sporten te krijgen. Monique Berger is aan de lijn. Ze is lector technologie voor inclusief bewegen en sport. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even wat cijfers erbij pakken. Van de mensen zonder beperking sport 54%. Bij mensen met een lichamelijke beperking is dat 22%. Weet u waarom dat verschil zo groot is? Nou, dat heeft heel veel redenen. Een paar belangrijke redenen is dat mensen met een beperking soms hulpmiddelen nodig hebben die niet altijd heel eenvoudig voorhanden zijn. En de keuze voor welke sport ze kunnen doen is beperkter. Niet in elke gemeente is elke sport of beweegactiviteit, hè, want we beginnen natuurlijk met bewegen, voorhanden. Dus mensen moeten eigenlijk geholpen worden om naar een sport of beweegactiviteit toe te leiden. Mm-hmm. En u zei het ook al even, hulpmiddelen heb je soms nodig. Ik kan me voorstellen dat dat soms ook niet goedkoop is. Hoe kom je daar dan aan? Nou, dat hangt er vanaf welke hulpmiddelen je nodig hebt. Als het bijvoorbeeld gaat om een rolstoel of een handbike, dan wordt dat voorzieningen gegeven via de WMO, via de gemeente. En dan is het ook nog eens heel verschillend in welke gemeente je woont, of je al dan niet in aanmerking komt voor zo'n sporthulpmiddel. Voor protheses ligt dat hier anders. Hè. Je ziet de blade runners, dus de protheserenners. En voor protheses is dat ook weer ingewikkelder, want dat zijn lichaamsgebonden hulpmiddelen. Mm. En die worden via de zorgverzekering aangeleverd. Ja, en dan hangt het maar weer af van hoe je verzekerd bent en of je verzekering bereid is om ook voor de sport zo'n prothese, en dan heb je een aparte prothese nodig, om die dan te vergoeden. Ja, obstakels genoeg. Laten we zo even verder praten, mevrouw Berger. Laten we eerst luisteren naar het verhaal van Noah Mubyamba. Hij kwam ook allerlei obstakels tegen toen hij na een beenamputatie blade runner wilde worden. Matthijs van der Wiel die sprak met hem in het krachthonk. 5 seconden. Aanzetten nu. Spanning. Hij gaat 3 keer per week naar de krachttraining. Tijd. Goed zo, jongen. Een sprinter moet al zijn spieren trainen. Noah Mubyamba was een talentvol voetballer. Maar aan zijn voetbaldroom kwam een einde tijdens die vakantie in Indonesië in 2017. Hij kreeg een scooterongeluk daar. Kreeg niet de goede behandeling in het ziekenhuis. Met als gevolg dat zijn been moest worden geamputeerd. Ik kon wel heel snel aan een andere sport denken. Ik denk binnen 5 dagen of zo wel. Al heel snel bedacht hij dat hij een nieuw doel moest hebben. Ik was in het ziekenhuis en daar kreeg ik 2 keer te horen van dezelfde verpleegkundige dat ik blade runner kon worden. De eerste keer hoorde ik het een beetje, maar niet goed, omdat ik zat helemaal in de stress van de amputatie en het hele moment. De tweede keer was na de amputatie, toen kon ik het helemaal opnemen en erover nadenken. Toen ben ik video's gaan opzoeken en toen vond ik het wel heel vet. En vanaf daar ging ik dromen. Blade Runner rennen met aan je prothese zo'n veer, in zijn geval van carbon. En dan blijkt het niet eenvoudig om je weg te vinden als sporter met een beperking. Ik liep eerst aan tegen het feit dat er niks verzekerd werd. En dat ik ook niet echt mensen kende die dit al deden, atletiek, met een prothese. Ik ging eerst naar de gemeente voor de kostendekking van een sportprothese. Toen zeiden ze dat ik het niet zou krijgen omdat ik in principe ook andere dingen kon doen. Zoals zwemmen of handbiken. Handbike werd dan wel vergoed, wat ik niet snap. Je mag niet zelf de sport kiezen. Ja, je mag eigenlijk niet kiezen, ja. En toen heb ik een crowdfunding opgezet uiteindelijk. Toen heb ik het geld bij elkaar kunnen halen om mijn eerste plate te halen. 4, 2. Het begint allemaal met wat mensen je gunnen. En goed. Ik denk bij veel para-atleten heb je dat alles een beetje relatief is. Omdat de meeste mensen hebben allemaal hun eigen verhaal. En er zitten al veel struggles in. En in de mensen die topsport doen met een beperking zit meer een aard die ervoor zorgt dat het wat makkelijker is, denk ik, om toch door te zetten. Omdat ze al zoveel hebben meegemaakt? Ja. Word je harder van? Ja, ik wel. En nu rent hij op topniveau. Met één doel, de volgende Paralympische Spelen in 2024 in Parijs. Ik hoop dat ik het haal. Ik ga voor de 100 meter. En wie weet ook ver springen, maar 100 meter is echt mijn droom sinds, sinds het begin heb ik me daarop gericht. En dat is ook waar ik zeg maar, de inspiratie vandaan haalde in het ziekenhuis. Dus, toen dacht je aan de Paralympische Spelen van Parijs in 2024? Ja, stiekem. In mijn achterhoofd revalideerde ik daar al mee. Je moet een doel hebben? Ja, zeker. Het doel kan ook zijn om weer gewoon te lopen. Dat is ook al een groot doel. Voor iedereen kan het anders zijn. Aan de boeken naar binnen en naar voren kijken. Hij wil presteren op topniveau, maar nog belangrijker is, zegt hij, een rolmodel zijn. Laten zien dat hoe diep je ook wegzakt, dat je nog steeds ver kan komen. Gewoon voor iedereen in het dagelijks leven. Ik denk dat iedereen wel dingen meemaakt in zijn eigen. Bij mij is het heel zichtbaar wat er is gebeurd of wat ik heb. Maar iedereen loopt met zijn eigen rugzak, zeg maar. Dan kan ik een visueel voorbeeld zijn voor die message, zeg maar. Wat is je boodschap? Dat je uit de diepste dalen nog steeds iets moois kan maken. Ja, mevrouw Bergen, hij zegt mooie dingen, hè? Noah Mujamba. Positieve laatste boodschap, maar tegelijkertijd zegt hij ook dat hij van de gemeente bijvoorbeeld een goedkopere sport moest kiezen. Doen gemeenten en ook verzekeraars natuurlijk genoeg om mensen met een beperking tegemoet te komen? Nou, ik denk dat daar nog wel een stapje bij moet. Want dit verhaal staat niet op zich, hè? Dit verhaal van... Ja, dat is natuurlijk een goede doorzetter en die heeft het toch voor elkaar gekregen. Maar wij horen wel maandelijks dit soort verhalen van mensen die iets willen. En die willen bijvoorbeeld wel een handbike die je dan wel bij de gemeente moet aanvragen. Maar dan zeggen ze, ja, maar u heeft al een ander vervoersmiddel. En dan met dus een sporthandbike bijvoorbeeld. En u kunt met uw gewone handbike bijvoorbeeld wel af. Dus ja, dit horen we nog veel te vaak. En we zijn er ook in een landelijke groep mee bezig. Het ministerie van VWS is ermee bezig. Ik denk ook dat de zorgverzekeraars daar nog meer aandacht aan zouden kunnen besteden. Dus ik ben super blij dat jullie daar nu aandacht aan besteden. Want dan kunnen we meteen deze oproep doen. Want zo'n verhaal als dat van Noah is natuurlijk echt heel gaaf. Maar dat is, zoals hij zelf zegt, een doorzetter. Maar dat geldt niet voor iedereen. En hoe belangrijk is het niet voor iedereen om te kunnen bewegen? En als je dan dit soort obstakels tegenkomt, ja, dan wordt het wel heel lastig voor mensen met een beperking. Een hele hoop hindernissen. Dus wat is volgens u nou eigenlijk gewoon de simpelste maatregel om mensen met een beperking meer aan het sporten te krijgen? Oei. Nou, de simpelste maatregel is denk ik om te zorgen dat er goede consulenten zijn, beweegconsulenten, die mensen kunnen, die de tijd krijgen om de mensen naar een goede sport toe te leiden. Zoals wij dat doen ook bij een bewegen- en sportloket in de regio Den Haag. Daarin worden mensen ondersteund van welke sport is dan voor u geschikt. En dat dan die mensen ook geholpen worden in het zoeken naar de juiste sport en de juiste hulpmiddelen. Of ik moet zeggen beweegactiviteit. Hè? Want voor ouderen, niet iedereen wordt natuurlijk een Paralympische sporter. Maar het is in ieder geval belangrijk dat we bewegen. Dus of je nou gaat fietsen met een handbike en dat er dus een beetje ondersteuning komt om die mensen naar de goede bewegingssportactiviteit te leiden. En in het aanvragencircus ook te ondersteunen. Want ja, dat zou wel eenvoudiger moeten. En hoe belangrijk zijn die Paralympische Spelen dan die straks weer te volgen zijn? Nou, ook daar zei nou wel iets heel moois over. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Hè? Daarin zien we wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. En dat is heel inspirerend voor mensen om te kijken van ja, dit kan ik ook. Hè? Er zijn heel veel mogelijkheden. Je moet eigenlijk niet denken in beperkingen, maar je moet denken in mogelijkheden. En dat zien we op de Paralympics natuurlijk heel veel. En de achtergrondverhalen van de mensen die daar meedoen, die zijn vaak heel bijzonder. En dat kan heel inspirerend zijn eigenlijk voor iedereen, of je nou wel of geen beperking hebt. Maar zeker ook voor mensen met een beperking. Dank, Monique Berger, lector technologie voor inclusief bewegen en sport. Hij is er voor jou. En dat is dan hij met EI, het paarse plantje, daar gaat het over. Liefhebbers daarvan, van hij, die kunnen vandaag en morgen afreizen naar Nationaal Park de Hoge Veluwe en daar eigenhandig wat afknippen. Elmer Greler is aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het Nationale Park de Hoge Veluwe. Want die heide afknippen, mag dat dan zomaar? Onder voorwaarden en alleen nu. Ja. Waarom? Nee, we hebben er. Waarom? Ja, tweeledig. Mensen helpen ons bij het beheer van de heide. Heide die moet in stand worden gehouden en daar moet je beheer voor plegen. Dat wordt op verschillende manieren gedaan. Dus je gaat plaggen of branden, of je laat het begrazen door, door schapen of moeflons. Je kunt het maaien, maar je kunt het ook zelf gaan knippen. Dat is wat mensen nu kunnen doen. En dat geeft ons de mogelijkheid om mensen ook meer te vertellen over beheer in het algemeen. Mm-hmm. Dus we kunnen mensen betrekken bij wat wij doen. Want wat gebeurt er als je niet ingrijpt in het heidegebied? Ja, het is een overgangslandschap. Dus als je heide gewoon laat geworden, dan wordt het uiteindelijk bos. En bos hebben we voldoende, tenminste in CO2-opzicht nooit genoeg. Maar wij hebben voldoende bos. En dit is, heide is ook een landschap waar heel veel zeldzame soorten aan gebonden zijn. Zowel plantjes als insecten en grotere dieren. En dat moeten we ook in stand houden. Maar het heideplantje moet dus een beetje hard aangepakt worden. Want wat gebeurt er dan als je er een stukje van afknipt? Als je een stukje van afknipt, dan hou je de plant gewoon vitaal. En dan komt die volgend jaar alleen maar sterker terug. Ja. Dus voor de plant is het niet erg. Tenminste, als je het op de juiste manier doet. Kijk, om de soorten die tussen de heide doorgroeien. Bijvoorbeeld een pijpenstrootje, een woekerend grassoort wat dat betreft. Om die te bestrijden, zul je een andere vorm van beheer moeten plegen. Maar puur om de hei vitaal te houden, is knippen een hele mooie optie. We moeten er geloof ik wel even echt duidelijk bij zeggen dat het niet de bedoeling is dat mensen vandaag op andere plekken zelf met een schaar de hei opgaan, hè? Nee, wij hebben een bepaald gebiedje afgezet waar mensen dat kunnen gaan doen. Onder begeleiding van natuurgidsen. Ik zou inderdaad mensen niet adviseren om dat sowieso buiten het Nationale Park de Hoge Veluwe te gaan doen op eigen gelegenheid. Maar ook binnen het park hebben we daar een locatie voor. Het is juist om zo weinig mogelijk verstoring in de natuur te willen veroorzaken. Ja, en mogen mensen dan lekker een vaas vol? Nou ja, nee, dat is natuurlijk niet een vaas, maar mogen ze lekker veel afknippen? Nou, ze mogen een goed boeketje voor zichzelf afknippen. Dat is geen enkel probleem. Het helpt ons alleen maar. Hè. Hoe meer de bezoekers doen, hoe minder wij hoeven te doen. Maar niet armen en armen vol. Dus één boeketje per persoon. Dan zijn wij helemaal blij. En als mensen die mee naar huis nemen, nog één keer water geven. En het dan gewoon lekker laten, ja, die bloei volledig laten voltooien, zeg maar. En het daarna lekker laten uitdrogen. Ja. Dan kun je echt weken en misschien maanden genieten van een mooi droogboeket. Wat gaat er gebeuren met de plantjes die nog niet afgeknipt zijn na dit weekend? Die blijven gewoon staan. Ja, nee, we hebben gewoon een beheersplan. En daar valt plaggen onder, er valt branden onder, er valt begrazen onder. En alles komt uiteindelijk wel weer aan de beurt in het grote onderhoud. En dit stukje, dit kan nog wel even mee op deze manier. Ja, het is natuurlijk mooie tijd, hè, om naar de hei te gaan. Dank, Elmer Greler, in dit geval van het heidegebied bij Nationaal Park De Hoge Veluwe. Radio 1 podcast. Eigenlijk begrijpen we helemaal niet hoe die dieren dat allemaal kunnen. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren bespreekt Anneke Naafs elke aflevering een opmerkelijk natuurfenomeen. Hoe vinden ze de richting? Hoe vinden ze die plekken terug? Deze week de mysterieuze vogeltrek. Een van de meest fascinerende dingen uit de natuur. Miljoenen vogels vliegen in het najaar richting het zuiden. En toen bleek dat ze dus in 278 dagen ruim 90.000 kilometer hadden gevlogen. Verbijsterend is dat. Hoe kan dat? Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of de bekende podcastplatforms. Dit is zo ontzettend gaaf. Dit moet je meemaken. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt?

Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant, nba.nl/rekentop. Vraag een vriend of familie om te rijden of huur een zonnebloemauto met vrijwillige chauffeur. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek Boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. Afghaanse troepen die zich tegen de Taliban verzetten hebben 3 districten terugveroverd op de Taliban. Het gaat om gebieden in het noorden van het land. Sinds de val van de hoofdstad Kabul vorige week zondag is de macht in Afghanistan in handen van de Taliban. Correspondent Aletta André in Delhi. Aletta, waar liggen die districten? In welke provincie is dat? Het zijn 3 districten in de provincie Baghlan. Dat is een provincie ten noorden van Kabul. En het grenst aan Panjshir. Dat is de enige provincie die nog niet onder invloed van de Taliban staat. Daar zijn de vicepresident Saleh uit de vorige regering, die nadat Ghani het land verliet verklaarde dat hij nu president is. Dat is iets wat de Taliban natuurlijk niet erkennen. Maar hij zit daar met een belangrijke lokale leider, Massoud, en ook commando's uit het leger. Dat is de best getrainde groep soldaten eigenlijk. En samen zeggen zij een verzet te organiseren. Resistance to noemen ze het. En ze zouden ook de overname van deze districten hebben gesteund. Dat die districten zijn overgenomen, dat wordt ook bevestigd door accounts op sociale media die worden gezien als pro-Taliban. Daar wordt gesproken over 15 doden onder de Taliban-strijders. Aan de kant van de verzetsgroep worden aantallen van tot wel 200 omgekomen Taliban-strijders genoemd. Het is nog lastig te controleren wat waarheid is op dit gebied. Weten we wat er nog over is van dat oorspronkelijke Afghaanse leger dat ooit 350.000 man sterk was? Ja, aantallen heb ik niet. Maar we weten dat een groot deel van de militairen zijn ondergedoken of zich hebben overgegeven ook. Of de grens zijn overgegaan. En veel materieel is de afgelopen weken daarbij door de Taliban ingenomen. Wapens, helikopters, et cetera. Maar een deel is dus ook onderdeel van dit verzet. Hoeveel, dat weet ik niet. In de eerste dagen kwamen er berichten uit de Panjshir-vallei van zo'n 100 commando's. Die zouden ook wapens en zelfs helikopters hebben meegenomen. Maar de dagen erdaarna kwamen er weer berichten van meer soldaten die zich erbij aansloten. En nu in de gevechten om die 3 districten, daar waren ook burgermilities bij die zich onderdeel van dat verzet zien. Ja, de strijd is dus nog niet over. En hoe is het ondertussen met de burgerprotesten, waar we de afgelopen dagen ook wel beelden van hebben gezien, hè? Die mannen en vrouwen die met Afghaanse vlaggen de straat op gingen. Ja, dat gebeurde op meerdere plaatsen met heel veel vlaggen, enorme vlaggen. Ook al werd er op meerdere plekken dus echt naar de demonstranten geschoten. Ik heb daar gisteren in mijn interview met de Taliban-woordvoerder ook naar gevraagd. Hij ontkende dat het Taliban-strijders waren die op de mensen schoten. Hij zei dat er andere mensen waren die wapens hadden meegenomen, dat ze dit allemaal zonder toestemming deden en dat zij daarom wel in de lucht moesten schieten en iets moesten doen om de orde te houden. Maar dat ze in de toekomst protesten niet per se willen verbieden, maar dat mensen wel van tevoren toestemming moeten vragen en ook toestemming moeten hebben. Maar op dit moment worden die protesten dus wel waar kan hard aangepakt. Tegelijkertijd houden de Taliban-strijders zich op bevel van de leiders wel in. Vooral in Kabul. Daar werd absoluut niet naar de demonstranten geschoten. Ja, over Kabul gesproken. Alle ogen zijn natuurlijk nog steeds gericht op het vliegveld daar. Weet jij ondertussen hoe het gaat met de evacuaties? De evacuaties eenmaal op het vliegveld verlopen soepel. Maar ik hoor nog steeds verhalen vanochtend nog over de chaos buiten het vliegveld. Er gaan ook voortdurend geruchten of verhalen dat mensen te horen krijgen van nou, als je eenmaal op het vliegveld bent, als je eenmaal voorbij het deel bent buiten wat door de Taliban wordt gecontroleerd, dan mag je mee. Dan nemen de Amerikanen je mee op de vluchten. Ook al heb je geen paspoort en ook al sta je niet op een lijst, als je maar eenmaal op het vliegveld bent, dan ga je mee. Dus dat blijft ook grote aantallen mensen naar het vliegveld trekken. En ik kreeg vanmorgen nog video's opgestuurd van iemand die daar was bij de oostelijke gate van de luchthaven. Die persoon die zei ook dat daar houdt de Taliban. Dat is zeg maar de eerste lijn van controle waar je langs moet. En die zijn daar ook heel hardhandig. Er wordt echt geslagen of je nou man of vrouw bent. Dat maakt niet uit. Het blijft chaos, het blijft gevaarlijk ook om daar naartoe te gaan. Dank, correspondent Aletta André. De auto-industrie wordt opnieuw flink geraakt door het wereldwijde chiptekort. De fabriek van VDL Netcar zou maandag haar deuren weer openen, maar dat gaat vanwege het chiptekort niet door. En afgelopen week lagen fabrieken van Toyota en Audi al stil. En Volkswagen geeft er personeel langer vakantie, omdat er geen auto's kunnen worden gemaakt. Stan Berings die volgt de automarkt voor PwC. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is al het hele jaar dat autofabrieken worden stilgelegd. Nou dachten we deze zomer wel, tenminste de analisten dachten dat het dieptepunt van dat chiptekort wel was geweest. Hoe zit dat? Ja, dat is een goede vraag. Misschien even terug naar hoe het is ontstaan. En dat is omdat door de lockdown en COVID-periode is de productie gestopt. Autofabrikanten houden hele kleine marges voorraad aan. Dus die hebben eigenlijk alle bestellingen bij de chipleverancier stopgezet. En het is eigenlijk eerder gaan aantrekken weer de verkoop van auto's dan aan eerste instantie gedacht. En daarmee zijn ze weer gaan bestellen en achteraan in de rij aangekomen, waar de bestellingen van de consumentenelektronica behoorlijk was toegenomen. En daardoor zijn ze achter in de rij en dan duurt het heel lang voordat de leveringen komen. Ja, en dat betekent ook dat de fabrieken stil moeten blijven liggen. Ja, de economie leeft op. Het gevolg is natuurlijk wel dat de wachttijden voor nieuwe auto's bij dealers steeds verder oplopen. En aan de andere kant gaan tweedehands auto's als zoete broodjes over de toonbank. Verslaggever Charlotte Waaiers die ging langs bij een dealer in Amsterdam die nu noodgedwongen meer tweedehands auto's verkoopt. Maar ook die tweedehands auto's blijken voor sommigen moeilijk te krijgen. Gefeliciteerd. Dankjewel. U heeft net een nieuwe auto gekocht. Ik heb net een nieuwe auto gekocht, ja. Heel blij. En helemaal uit Breda gekomen. Speciaal hier naartoe naar Amsterdam? Ja, want in de buurt een paar keer kijken. Maar als je niet snel bent, dan zijn ze weg. Heeft u lang op deze auto moeten wachten? Nee, deze zaak. Wij hebben meteen een afspraak gemaakt. Maar we hebben al een paar keer gehad dat we wilden gaan kijken. En voordat we konden gaan kijken, was de auto al verkocht. En was die al bij de mensen zelf. Dus nu zijn we hier naartoe gekomen van we gaan meteen. En hopen dat die nog niet verkocht is voor we er zijn. Zo. En wat voor auto is het geworden? Opel Mokka. Wat is dat voor auto? Een hele grote SUV. Voor mij een hele grote SUV. En het was dus een tweedehands auto? Het is een tweedehands auto, ja. En wanneer mag u ermee wegrijden? Volgende week vrijdag. Hij krijgt eerst nog netjes een poets en een onderhoudsbeurt. En dan gaan we ermee wegrijden. Loop ik de showroom binnen. René Pauw, u bent directeur van deze dealer. Dat is Jansen van Kouwen. Als ik hier nou binnenloop, er staan hele mooie glimmende nieuwe auto's. In alle kleuren en maten. Waaraan zou ik nou kunnen zien dat er een chiptekort is op dit moment? Nou, dat kun je niet zozeer in de showroom zien. We zijn op dit moment druk bezig om zoveel mogelijk voorraden te bestellen. We hebben op dit moment gewoon leveringstekorten. Dus wij spelen in op de leveringstermijn op dit moment. En dat kan soms wel eens een paar maanden duren, ja. Dus ik zie hier van elk type auto zie ik er eentje staan. Maar ik weet dus niet hoeveel er op voorraad zijn. We hebben op dit moment zo'n 300 nieuwe auto's op voorraad. Hoeveel auto's heeft u normaal op voorraad? We hebben normaal ongeveer zo'n 4.500 auto's op voorraad. Dus het begint langzamerhand wat dunner te worden. Bij sommige auto's zit er een bepaalde accessoire op. En die is nou net even wat moeilijk te leveren door de chip, tekorten. Je moet je voorstellen, als je een schuifdak wil in een auto, een panoramisch schuifdak, dan is de levertijd 3-4 maanden langer. Want daar is ook een chip voor nodig. Er zitten chips voor in, ja, klopt. En dat is nou net een item waarvan ze zeggen, nou, die geven geen voorrang. Die chips hebben we hard nodig voor de auto zelf. En daarom blijft die voorlopig even uit productie. Het grootste probleem die we hebben is bedrijfsauto's. En daar zitten bestelbusjes. Ja, de bestelwagens. Want het kan soms wel eens 8 maanden duren op dit moment. Terwijl het normaal gesproken? Normaal gesproken is het ongeveer zo'n 10 tot 12 weken. Of uit voorraad. Laten we nog even naar de kelder gaan, want daar staan nog meer auto's. We hebben hier ongeveer zo'n kleine 85 gebruikte auto's staan. We hebben ook ingespeeld op de levertijden van nieuw. Waarin we dus echt aan het bijkopen zijn van jong gebruikte auto's. Dus wij kunnen gewoon een alternatief bieden. Dus dat betekent dat we ons businessmodel een klein beetje aanpassen. Dus als hier mensen binnenkomen en ze zeggen ik wil een nieuwe auto. En als de levertijd iets te lang duurt, dan kunnen wij ze ook voorzien van de jong gebruikte. Maar die prijzen die stijgen ook? Prijzen stijgen, ja. Het is een wet van vraag en aanbod. Ja, dus hoe minder aanbod, hoe hoger de prijzen. Dus je ziet inderdaad dat de prijzen van gebruikte wagens een klein beetje omhoog gaan. Maar nog redelijk onder de nieuwprijs. Ja, dat mag ik aannemen. Ik moet niet meer gaan betalen voor mijn tweedehands auto. Nee, als we morgen te horen krijgen dat er nooit meer een nieuwe auto geleverd wordt, dan gaan ze echt naar de nieuwprijs toe. Ja, meneer Berings, automarktdeskundige. Dus nog langere levertijden van auto's. Durft u eigenlijk nog aan een nieuwe verwachting hoe lang dat chiptekort gaat duren? Nou ja, ik heb natuurlijk ook de kristallenbol niet, maar de verwachting is toch zeker medio volgend jaar. En misschien zelfs nog wel de tweede helft van volgend jaar. Ik kan me ook voorstellen, de automarkt zit natuurlijk met een enorme omslag naar elektrische auto's. Moeten allerlei innovaties plaatsvinden. Er is ook natuurlijk geld voor nodig. Heeft die dalende verkoop, het stilleggen van fabrieken, nog gevolgen voor de lange termijn? Nee, ik denk op innovatiegebied en de ontwikkeling naar elektrisch niet. Daar zetten alle autofabrikanten nu volop in. Dat moet ook wel door alle regelgeving die er aankomt en is ingevoerd. Dus op de lange termijn heeft het geen impact. Alleen de verkopen op dit moment natuurlijk wel. Dank u wel, Stan Berings, auto-analist van PwC. 16 minuten over 8, Dorald. Eens even kijken naar wat opmerkelijke verhalen uit andere media. Ja, ja, problemen bijvoorbeeld in Zeeland. De postbezorging in het dorp Kattendijken is al maanden een puinhoop, schrijft de Telegraaf. De enveloppen drijven in de Oosterschelde, zeggen wanhopige bewoners tegen de krant. Al maanden krijgen 580 bewoners van het dorp Kattendijken amper post. Daardoor missen ze ziekenhuisafspraken, raken ze auto- en trekkerpapieren, die raken zoek. Afgelopen week hield PostNL in controle. En wat bleek nu? De nieuwe postbode sloeg Kattendijken simpelweg over. Het postbedrijf belooft nu beterschap en stelt dat de achtergehouden post niet verloren is gegaan. Drijft dus niet in de Oosterschelde, zegt de post. Okay. En wordt alsnog bezorgd. Maar de voorzitter van de lokale dorpsbelangenvereniging, Jacco van Damme, is dat. Die juicht nog niet. Eerst zien dan geloven, zegt hij. Over de bezorging. Ja. Gekke gewaarwording op de Groenlandse ijskap. Daar regende het ineens, niet een paar druppels. Het goot uren, schrijft de New York Times. Het was de eerste regenbui op de ijsvlakte sinds meteorologen 43 jaar geleden begonnen met meten. Een nieuw hoofdstuk in het boek van Groenland, zegt klimaatonderzoeker Marco Tedesco, bezorgd tegen de Amerikaanse krant. De op ruim 3200 meter hoogte gelegen ijskap ziet normaal alleen maar sneeuw. Maar afgelopen weekend steeg de temperatuur er voor de derde keer dit decennium boven het vriespunt. En 9 uur na de eerste druppels zakte de temperatuur weer onder nul. Dan Duitsland. In Berlijn houdt de CDU vandaag zijn eerste grote verkiezingsbijeenkomst in aanloop naar de verkiezingen in Duitsland eind volgende maand. Maar hoewel de CDU nog altijd voorop gaat in de peilingen, is de stemming in de partij slecht, schrijft Der Spiegel na een blik in de CDU-appgroep. Daarin beklagen CDU'ers zich erover hoe moeilijk het is om hun lijsttrekker Armin Laschet goed voor het voetlicht te brengen. We hadden geen idee wat een goede plek was om zijn lijsttrekkersposters op te hangen. Dus toen hingen we ze maar op een plek waar we toch nooit zoveel stemmen halen, schrijft een van de deelnemers in de appgroep. Oké. Okay. het NOS Radio 1-journaal. In China is het vanaf nu formeel toegestaan om 3 kinderen te krijgen. Tot 2016 gold in China nog de strenge 1-kindpolitiek. Die was al van 1 naar 2 kinderen gegaan. En vanaf nu mogen het er dus zelfs 3 zijn. Ja, betekent dat nou de terugkeer van het grote gezin in China? Ga ik vragen aan correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gary, wat is ook alweer de reden dat de Chinese regering het krijgen van 3 kinderen formeel heeft toegestaan? Nou, inderdaad doen ze dat omdat ze hopen dat mensen meer kinderen krijgen en dat dus er straks ook meer kinderen zijn die de pensioenen kunnen verdienen voor de ouderen. En sowieso dat er genoeg werkkrachten overblijft. En ze doen het denk ik ook een beetje omdat die 2-kindpolitiek eigenlijk heel erg weinig heeft opgeleverd. Dat sinds 2016 mag je dus 2 kinderen krijgen, maar in de praktijk gebeurt dat niet. Dit jaar wordt waarschijnlijk het jaar waarin de bevolking, waarin het aantal kinderen per vrouw, zeg maar, het laagste is. Dus het heeft niet alleen geen positief effect gehad, maar de daling van het aantal kinderen per vrouw, dat neemt ook nog steeds toe. En waarom willen de Chinezen geen extra kinderen? Nou, dat heeft verschillende redenen. 1 is eigenlijk waarom in de hele wereld, in de meer welvarende landen, mensen sowieso geen grote gezinnen meer willen. Je ziet het dat in alle landen waar de welvaart toeneemt, dat het aantal kinderen sowieso afneemt. Dus dat is een relatief natuurlijk proces. Daarnaast is het ook zo dat in China is het opvoeden van een kind en het goede school vinden voor een kind, het is heel veel hoofdpijn en het is ook heel duur. Daar heeft China wel iets aan proberen te doen, heel recent. Door te zeggen, we moeten eens ophouden met al die bijlessen die zo duur zijn en waar iedereen elkaar maar fel beconcurreert om naar de beste scholen te gaan. Maar dat helpt ook niet helemaal, want uiteindelijk zijn er toch zware examens voor die scholen die kinderen willen halen. Dus ouders zetten daar toch heel erg op in. Alles is duur. Mensen geven een groot deel van hun inkomsten uit aan die kinderen. En verder is het ook zo dat je nu een hele generatie hebt die eigenlijk zelf ook geen broertjes en zussen hebben en die dus de lol daarvan en de noodzaak ook niet zo heel erg inzien. Nee, China komt een beetje uit een traumatische periode. Eigenlijk zou je misschien wel kunnen zeggen met die 1-kind-politiek. Kun je nog even vertellen hoe dat er in de praktijk uitzag? Ja, in de praktijk was het dus zo dat er al vrij snel na het invoeren van dat beleid veel groepen waren die toch een 2e kind mochten hebben. Ofwel omdat het eerste kind een meisje was, ofwel omdat ze zelf allebei enig kind waren, of omdat ze lid waren van een minderheidsvolk. Maar er is zeker in het begin toch ook heel erg streng gehandhaafd. En daar was sprake van gedwongen abortussen. Daar was sprake van heel hoge boetes. En daar was dus inderdaad ook sprake waar bijvoorbeeld hun kind ofwel weggaven. Of die kinderen verduisterden, die dus niet officieel zeiden dat ze die kinderen hadden, die ze ergens anders in China gingen krijgen in de hoop dan de controle te voorkomen. Dus dat was een heel hardvochtig beleid. Ja. Waarbij mensen echt hard gedwongen werden om weinig of maar 1 kind te krijgen. En nu is het dus echt anders. Hopen ze dat Chinezen echt meer kinderen krijgen? Het is dus de vraag of dat wel gaat gebeuren. Wat zou het nou betekenen voor China als die nieuwe mensen er niet bij komen? Nou, dan wordt het dus inderdaad moeilijk voor een nieuwe generatie om een grote groep oudere mensen om daar de pensioenen voor te verdienen. Want juist door dat 1-kindbeleid is er een heel harde knip gemaakt. Chinezen kwamen uit een tijd dat Mao juist zei, krijg zoveel mogelijk kinderen, dan hebben we zoveel mogelijk communisten, naar opeens een periode van krijg er niet meer dan 1 of hoogstens 2. En daardoor is dus die bevolking niet op een natuurlijke manier, dat het verschoven is van naar meer ouderen en minder jongeren, maar heel plotseling eigenlijk. Ja. En de echte klap van die geboortebeperkingen, die moet in de toekomst nog gaan komen. Dus in de toekomst gaat China met een heel sterke vergrijzing te maken krijgen. Het begint nu al, maar dat wordt later nog erger. Ja, dankjewel. China-correspondent Gary van Pinksteren was dat. Gaan we naar verslaggever Mark Robin Visser. Die staat nog steeds bij station Amsterdam-Zuid. Daar worden namelijk 2 dekdelen van de nieuwe stationspassage op zijn plek geschoven. En dat is een hele happening. En mensen kunnen kijken, vertelde je al. Hoe staat het met de werkzaamheden? Ja, nou, dit is echt wel, mag je wel een huzarenstukje noemen hoor. Het zijn objecten van 70 meter lang en 1 miljoen kilo per stuk. Die zijn nu 2 delen aan elkaar. verbonden. En dat zijn delen waar straks de trein overheen gaat rijden. Dat zijn dus eigenlijk zeg maar waar de sporen in komen te liggen. En als die delen op hun plek liggen, dan kunnen ze daaronder, onder die delen, een voetgangerspassage uitgraven. Nou, dat werk dat is dus vanochtend vroeg begonnen. Dat zijn dus gigantische objecten die verschoven moeten worden, want ze zijn hier ter plekke gemaakt. En worden nu met vijzels heel langzaam op hun plek geduwd, als het ware, of getrokken, zeg maar. En het is allemaal echt centimeterwerk. Ze hebben ongeveer 70 centimeter ruimte om die objecten te verschuiven. Ga er maar aan staan. Het is allemaal onderdeel van een heel groot project. Hè. Dit station hier, Amsterdam-Zuid, wordt verdubbeld in omvang. Het wordt straks een heel belangrijk station, ook om het Centraal Station van Amsterdam te ontlasten. Dat gaat nog vele jaren duren. Maar ze vonden hier toch van de Zuidasdok, dat is het samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam en ProRail, om er eens even een leuke dag van te maken. Want dit maak je niet vaak mee. En er zijn ook mensen uitgenodigd via de website. Die mogen hier komen kijken. Die gaan we straks ontmoeten. En ondertussen schuiven die objecten dus heel langzaam op. Ik spreek met Jim Kersens. Hij is een van de werkvoorbereiders hier. Dat is ontzettend belangrijk werk. Jim, hoe pak je dat aan eigenlijk? We beginnen met de tekeningen. Dan in samenspraak met ontwerpen zetten we de laatste puntjes op de i. Wat zijn dat dan voor puntjes? De details met name. Ja. Die zijn erg belangrijk. Noem nou eens een detail. Wat hier belangrijk is de opleggingen. Dus dat is waar straks het dek op komt te liggen. Die alle remkrachten afdraagt naar de fundering, naar de palen. Dat zijn de remkrachten van de treinen die er overheen gaan rijden? Ja, dat klopt. En daardoor gaat dat een soort van bewegen of zo? Als de trein remt op het dek, moeten al die krachten afgedragen worden naar de palen. En dat gaat via de opleggingen. En dat vergt heel veel afstemming met het ontwerp om het allemaal inpasbaar en maakbaar te krijgen. Is dit moeilijk, wat hier nu gebeurt? Als je het goed voorbereidt, niet. De voorbereiding... Ik hoor nog geen ja of nee nu. Nee, het is niet moeilijk als je het voorbereidt. Hebt u nou nog een onrustige nacht gehad vannacht, of hebt u er volledig vertrouwen in? Nee, voordat ik ging slapen ging ik wel nog even op de webcam kijken hoe ver ze waren. Nog even een rondje gebeld. Maar ik heb wel lekker lang kunnen slapen, goed kunnen slapen. Ja, nou ja, reken maar dat de mensen die hier aan werken, dat ze trots zijn op wat hier allemaal gebeurt. Deze hele dag nog gaan die werkzaamheden door hier in Amsterdam. Het huzarenstukje. Mark Robin Visser was dat. 1, 2, 3 voor de dag. Wat gebeurt er nog meer vandaag? Nou, de 8e etappe van de Vuelta leidt de renners vandaag over een afstand van ruim 173 kilometer van Santa Pola naar La Manga del Mar Menor langs de Middellandse Zee. En dat is een route zonder bergen, wel met een paar heuvels. Om 1 uur gaan de renners van start. In Amsterdam wordt vanavond het jaarlijkse Prinsengrachtconcert gehouden. Weer terug op de gracht, nadat het vorig jaar vanwege corona eenmalig in de tuin van een hotel werd gehouden. Vanavond gelden er wel strenge regels, want alleen mensen met een kaartje mogen het gebied in. De afsluiter is dit jaar natuurlijk wel hetzelfde als anders. De begintonen van Aan de Amsterdamse Grachten. Dat was in 2019. Het concert is vanavond rechtstreeks te volgen op NPO 2 en op NPO Radio 4. Vanmiddag gaan organisatoren van festivals en evenementen de straat op. Ze demonstreren tegen de coronamaatregelen van het demissionaire kabinet. En verslaggever Roel Pauw die is daar straks bij. Roel, waarom gaan ze demonstreren? Ik denk dat Roel mij even niet heeft gehoord en nog eventjes een knopje op zijn computer goed zet. Roel, vertel nog even waarom ze gaan demonstreren straks. Ja, de reden dat ze de straat op gaan is dat ze nog steeds niks mogen. Terwijl er bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden duizenden mensen in een stadion kunnen zitten. En daarbij de Formule 1 in Zandvoort zelfs een camping mag komen. Dat is willekeur, vinden ze, en dat klopt niet. En bovendien zeggen ze, zijn al die restricties helemaal niet meer nodig. Want uit onderzoek zou blijken dat grote evenementen nauwelijks extra besmettingen opleveren. Dus, zeggen zij, per eind september alle evenementen weer toestaan. En ook geen dag later, want het festivalseizoen loopt natuurlijk ook al bijna op zijn eind. Weet jij of het een beetje druk wordt vanmiddag?